إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سواد في توفيق برام بجل وعلا في سنو درس توحيد بني فرال دي عمل سبا قجت في سنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة. mu mel ni ñi ngi taxaw woon ci bind bi nga xamanteni ni mom moy 168e dars, te mu nekkoon ci aya ba nga xamni mom la borom téré bi indi mu nekk tektal, te aya ba nekk ci suratul mujadala. Tektal ci lan? Tektal ci buntu bu am solo bobé nga xamni moy al wala wal bara, bëgg ta yàlla tax ak bañ ta yàlla tax. Gisoon nañ ne wala wal bara min awthaqi ural iman, bokk na ci pas-pasi ngëm yi gën a dëgër. Gisoon nañ ne jullit bi dafay bëgg yàlla, dafay bëgg ñu bëgg yàlla féeteeg ñooñee, farandoo ak ñoom, di jàppalante ak ñoom, di dimbalante ak ñoom. Waaye nag mu noonu ñu noonu yàlla. Gisoon nañ it ne ci buntu boobu am na ci ñaari baat yoo xamante ni nii jegeyoo nañu, waaye nag lañu ëmb wuute, te muy attawalli ak almuwalaat. Attawalli ak muwalaat. Attawalli mooy jullit bi bu demee bëgg li nga xamante ni nii mooy kéeféer ak yéefar yi, wala muy dimbali yéefar yi ci kaw jullit ñi, te jubluwaayam nekk kéeféer not islam. Gisoon nañ ni boobu mooy bu garaaw bi nga xam ni mën naa génne jullit bi ci islam. Almuwalaat moom mooy jullit bi bëgg yéefar yi ngir seenuk àdduna, boobu gisoon nañ ni tolluwul ci génnee jullit bi ci lislaam, waaye tamit des na nekk ak bàkkaar, waaye nag àggut ci génnee jullit bi ci islaam. Bu ko defee xam faram fàcce wi dafa am solo. Balaa ngay jiiñ nit ne génn na ci islaam te fekk tàbbiwul ci tawalli, ci muwalaat la yam. Waaye tamit xam ko baax na ngir nga xam nan ngay sàmme sa ngëm, nan ngay préserver sa xol. Rawatina jamono ji ñu toll nga xam ni woote woo yi dafa bari, woote woo yi dafa bari ma goog. Te boo seetloo toujours rek ñi ngi gaaral loo xam ni dafay fitnaal jullit bi, toujours ñi ngi gaaral loo xamante ni nii buñ ko wayalee rek jullit bi day yëg ne moom mi ngi ci xat-xat, mi ngi ci jafeñ-jafeñ. Loolu nag jubluwaay ba lenn kepp la. Ngir lan? Ngir ñu ne islaam daal dafa incompatible ak jamono ji tey. Kon daal islaam diina la boo xamante ni nii nañ leen ko sànni fële. Diina bu archaïque la, diina bu yàgg la ma gog. Looloy jubluwaay bi. Bu ko defee ñu summeekuloo jullit ñi ci seen diina képp nag. Looloy jubluwaay bi. Moo tax yàlla na borom bi tabaraka wa taala fay borom xam-xam yu mel nii nga xam ni dañuñu di taxaw di leeral way gëm yi seenuk yoon, mu tegu nag ci ay tegtal, ci ay firnde, comme ni ko borom téere bi ak ki charxatéere bi di defee. kon mu mel ni doxoon nañ ba egsi ca kataba fi qulubihim al-iman mu teg ca mu ne qawluhu ta'ala wa ayyadahum bi ruuhin minh wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar mu ne ñooñee sa borom daf leena dëgërale ci ruux boo xam ni ma nga bawoo ci moom mu daal di leen di dugal ci aljana yoo xam ne ma ngay daw ca suufam ay déeg mu ne at-ta'yid ma'naahu at-taqwiya qawaahum bi ruuxin minhu mu ne at-ta'yid ma'naawam mooy at-taqwiya akuk dëgëral dimbale gëf foofu mooy akuk dëgëral mu ne daf leen a dëgërale ci ruux boo xamante ni nii mi ngi bawoo ci moom mu ne war ruux nag kaddu ruux laha iddatu itlaqaat fi lqur'aan dafa am façon yu boyal yuñ koy boyal yu bari maanaam des na ko jëme ci ay maanaa yu bari minha bokk na ca alruuxu allati hiya annafs allati biha alxayaatu bokk na ca ruux bi nga xam ni mooy bakkan nga xam ni dund ca la aju moom ruux boobee xam nga ni bu ñu génnee ruux bi ci nit ki mu faatu kon mooy li nga xam ni mooy sababu dundam bi iznillah moom ruux moomee ma ngoog maanaam te tubaab naan ko aam loolu des na ko tuddee ruux wa minha alwaxyu kama fi qawlihi taala wa kadalika awxayna ilayka ruuxan min amrina mu ne kadalika waxyu des na ko tuddee ruux ci alquran alquran dina def loolu mu jël waxyu wi tuddee ko ruux mu ne comme fa sunu borom di waxee naan niki noonu de waxyu nañ wàccee ci yow ruux boo xam ni mi ngi bawoo ci sunu mbir foofee waxyu gi mu tuddee ko ruuxan ma ngoog mu ne wa minha bokk na ca jibril alayhi salaatu wasalaam annahu ruuxu alqudus wa ruuxu alamin moom jibril kazalika dees na ko ci alquran woowee ruux ruuxu alqudus mooy ruux bu sell bi wa ruuxu alamin ak ruux bi nga xam ni bu wóor la mu ne qaala taala sunu borom aji kawee wax ne qul nazzalahu ruuxu alqudus min rabbika bilxaqi ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين من وخال ني واتي نكو كيغا خامتيني ني موم موي روح القدس موي روح بو سل بي موم جيلي نكو تا بوروم من ربك مو باو تي سا بوروم بالحق تي دغ نا لولي غير مو دغرال نيغا خامتيني ني نوي وي گم يي مو نيك نجوب ak mbégte ñeel ñi nga xam ni dañoo jébbalul seen borom mu ne wa qaala taala nazala bihi ruuxu alamin mu ne sunu borom delluwaat wax ne wàccee na ko ki nga xamante ni nii mooy ruux bu wóor bi te muy jibril mu ne wa minha ma fi hadihi al aaya wa hiya al quwa waaye bokk na ca tamit ruux dees na ko booyal ci kàttan doole comme ni mu rotee ci aaya bi muy laa tajidu mu ne kon fa ayyadahum bi ruuxin minhu mu dimbalee leen mu doolee leen leen kàttanalee leen bi ruuxin minhu ci ruux boo xam ni ma nga bawoo ca moom moom borom bi tabaraka wa taala ay bi quwatin minhu subhanahu wa taala maanaam kàttan gu bawoo ca moom mu ne quwatu imaanin fi dunya dooleel googu nag mooy dooleek ngëm fii ci àdduna wa fi laaxira ak ca àllaaxira mu ne wa yudxiluhum jannaat mu dugal leen ci ay aljana mu ne jamu janna jannaat jamu la mbooloo la pluriel la ma ngoog benn ba mooy janna mu ne wal jannatu te aljana nag moom filluxa ci làkk arab mooy albustaan ay tool maanaam tool wala jardin summiya janna dees dañ koo tuddee janna la tax ñu tuddee ko janna li annahu mujtanin bil ashjaar ay mustatirun wa mughattan bil ashjar al multaffa dafa nek lo xamanteni desko wërele desko mouré ci ay garab mangok desko couvriré ci ay garab muneli annal janna dhilalun wa ashjarun wa anharun wa qusur ndax aljana mom ay kepar laki ay garabak ay dekh ak ay lan ak ay tabakh manam ay chateau mune wa alaha wa saqfuha arshur rahman azza wa jalla ba ca gëna kawé moy la nga xamni moy wala bok ba ca gëna kawé te nek la nga xamanteni ni moy xëdden wa manam toiture ba moy arshu borom bi jalla wa ala lol moy aljana ja gëna kawé bu ko défé kon mbokk yi dañuy daldi tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.